بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې دغه په لاس کې د کائناتو سلطنت دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هغه ذات چې مرگ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازموئ وګورئ چې د تاسو څوک یو ډیر قابل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخښونکی هم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هغه ذات چې لاندې باندې او آسمانونه پیدا کړل ته به د رحمان په هستونه کې هیڅ راز نااړوندي ونه مومې. بیا وګرځه وګوره چېرته دي کومه نیمګړتیا تر سترګو کېږي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بیا بیا سترګې واړوه را واړوه تا نظر بستو مانه نامراده بیرته درستون شي. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. مکتاش تنی دی آسمان پسترو دیو سره سنگار کړی دی او همغه بو د شیطانانو د ویختلو زغلولو وسایل ګرځولي دي. موږ د دغو شیطانانو لپاره تاو جن اور تیار کړی دی. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. کوم کسان چې په خپل رب کافران شوی دي دا غو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګن ځای دی. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کله چې هغه وي په هغه کې وګرځول شي نو دغه دغلم به دوه هیبت ناک غږ به واوري او هغه به زوکی دن کوي. تکاد تمیز من الغیب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لدير غصيبة صاود الدنكوي هر ذل كلا شيء كما دل باغكي وغرد ولا شيء داغ ما زفين بناغون بختنا وكري آيا تاشتكم تنبه كونكي نو درغلش. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هغوی به ځواب ورکړي ولې نه تنبیه کوونکی موږ ته راغلی وو خو موږ هغه درواغجن وګاڼه او ومو ویل الله پاک هیڅ شی نه دي نازل کړي تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلې یاستئ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. او هغوی به ووایي کاش کې موږ اورېدلی یا پوهېدلی نو نن به د دغه تاوجن اور په وړ کسانو کې شامل نو. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. په دې ډول به هغوی په خپلې ګناه باندې خپل اعتراف وکړي لعنت دی په دغو دوزخیانو باندې. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير کوم کسان چې نالی دلی لخپل رب نویریگی پا باوری توگا حقو تبخند اولوی سوا و اترو قولکم اوجهو به انهو علیم بذات صدور کتاسی پتی خبری وکری او کپل وار غگ دا اللہ پاک لپار یو شان دی اغا خو آن دزغلو فرازلو باندی فهیگی الا یعلم من خلق و هو اللطیف القدیر آیا اغا دیو نفهیگی چی اغا پیدا کردی پا داشت حال کی چی اغا بارک بین او باخبر دی هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أغزات ستاش لپارز نكة إل فريدة دا غير فرسنا باندي قرزي أو دا خداي جل جلاله روزي خري دا مغه زورت ستاسي فدوهم زلزوان دي كي دو سرى ورتق دي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آية تاصل دينة بغميكي أغزاتي في آسمان كده تاصل في زمككي خخلي أو دغزمك فناسا في توقع وجركيكي أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير آية تاصل دينة بغميكي هذا الزاد بچي في آسمان كده پر تاصل تيجي أورون كي توفان والوزبي بيابا تاصل ترغندشي تي زما أختار سنگوي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير لدينا فخواه تيرشو خلقهم ده درواغ نسبت کرو نوو گوره چه زماني ونه سنگا سختوا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آية دوی د خپل ځان د پاسه الوتونکي مرغان وزرونه غوړوونکي او ټولوونکي نه ویني د رحمان څخه پرته بل هیڅوک نشته چې هغه یې تم کړي وي همغه د هر څه ساتونکی دی أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وخي لطاش سرت سراز نخكر دي چه درحمن في مقابل كي ستاسي مرست وكاشي حقيقت داده چه دغمن كران ولي دلي دي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور يا نو وخيي سوق دي چه تاش تروزي در كولاشي كرحمان خفل روزي بندك دي فأصل كي دوي پسر غلونه او لحقا تفتدو باندي تنشوي دي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم خفكر وكري سوك كي پرمخ روان وي اغد زياتي سم اللاري من دون كده او كهغد كي جيگا غالة سم پيو هوار سرق باندي وي قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دوی ته وایا هغه الله پاک دی چې پیدا یې کړی تا چې ته د اوریدلو او لیدلو قواوې درکړي او وراوونکي پوهیدونکي زنه درکل و تاسی بیخی لگ شکر باسی قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون دوی تووایا امغا اللہ پاک دے چی تاسی پز مکا کی خوار اکڑی او دا همغا لوری تبا تاسی ورغن کرائی شی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دوی تووایا که تاسی رفتینی آستی نورا وخی چه دا وعد با کلا پرشی قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَبِيٌّ مُبِينٌ وووایا د دې علم خو د الله پاک سره دی زه خو یوازې په ډاګ روښانه خبردار وونکی یم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون بیا کله چې دوی هغه شی نږدې وویني نو دا غو طول خلقو مخنبه بدرنگ شي چې هغه انکار کړی دی او په هغه وخت به هغه تول شي چې هم دا هغه څه دي چې تاسو غوښتنه کوله قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم بيت هو تاسی کلا پا دی هم سغور کرده چه که اللہ پاک ماه او زما بر گری حلا کری یا پر مگ رحم وکری کافران با لدردناک عذابنا چوک وزوری قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین دوی تووایا اگر دیر مهربان دی پر هغه باندې موږ ایمان را وړای دی او پر هغه باندې زموږ توکل دی ډیر ضربه تاسو ته څرګند شي چې په ښکارا گمراهی کې لویدلی څوک دی قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين دوی ته وایا تاسی کله دې ته زیر شوی یاستی چې که ستاسی د څاګانو اوبه په ځمکه کې کته پریوځي نو څوک دې چې د دې اوبو بهیندونکی سپمونه پرانیزي او اوبه درته راوباسي